Раздзел 3. Мы гэта заслужылі. Трэскаецца нават цагляны мур, чалавек значна больш трывалы. Некаторыя людзі змайстраваныя як добрае аўто. Калі адна частка вашага я варагуе з другой, а жыць з нейкіх прычын неабходна, спрацоўваюць падушкі бяспекі. Усе вашыя пачуцці нібы падушкай задушаныя. Калі доўга быць стрыманай, становішся неадчувальнай, як мур. У маладосці мне часта сніўся адзін і той жа сон. Я стырную аўто, імчу па шашы на вялікай хуткасці, на небе ззяюць зоркі. Сон больш не сніцца, мара згніла, гніль асела на стенках аорты, каб калі-небудзь прывесці да інфаркту, калі яго, вядома, не апярэдзіць дыябет, да якога прыводзіць любімы жанчынамі ласунак шакаладныя цукеркі. У скрыні майго стала цяпер абавязкова ляжыць шакаладка. Я набіваю поўны рот салодкай вязкай масай, але не адчуваю смаку. Затое шакалад дапаможа мне дасягнуць поспеху ў натуральнай маскіроўцы, пазбавіцца ад худзізны, на якую кабеты-адналеткі прадказальна рэагуюць сентэнцыяй пра косці мужчын і сабак. Аднойчы ў цябе знікае здольнасць радавацца. Разам з ангеданіяй прыходзіць вялікая стомленасць. Сон распускае арагавелую скарынку стомленасці, яе грубы мазоль. Пад скарынкай выяўляецца стомленасць мяккая ды слаістая, падобная да чайнага грыба. У цётчыным доме грыб жыў у трохлітровіку на падвоканні і здаваўся мне свядомай небяспечнай істотай. Калі засынала, я баялася, пачвара пачне расці, гідкая слізь запоўніць усю кватэру. Цяпер грыб стомленасці разбухае ўнутры мяне самой, усмоктвае спажыўныя рэчывы з ненажэрнасцю драпежніка. Нават у выходныя я не магу пазбавіцца ад паразіта, што выдзяляе слізкія экстрэменты, тлустую плеўку, праз якую немагчыма дыхаць. І вось нядаўна мне зноў прыснілася. Я вяду машыну, але як заўсёды ў тым сне, раптам узгадваю, у мяне няма вадзіцельскіх правоў. Ніхто ніколі не вучыў мяне кіраваць аўтамабілем, і мяне гэта палохае, моцна палохае, але толькі на пачатку. Потым страх праходзіць, бо я раблю ўсё так, нібы нарадзілася са стырном у руках. Прачнуўшыся, я падумала пра свае новенькія правы кіроўцы. Аднак, па ўсёй верагоднасці, аўтары сну мелі на ўвазе не гэты кавалачак кардону. Вось дык маеш, на калідоры чуецца стук кійка і немы крык «Віва ку-ку-куба!» Так і ёсць. У дзвярах матэрыялізуецца празаік Тухляцкі ў савецкім армейскім шынялі і з сакваяжам. Кіёк служыць Тухляцкаму для адпужвання сабак, якіх прыводзіць у раздражненне каўтун ягонай барады. Чаму мясцовыя шызаносныя апранаюцца ў мілітарнае рэтра, мне вядома. У Мірапольску дыслацыруецца тылавая вайсковая база, якая час ад часу спісвае амуніцыю, што адляжала свой тэрмін, пяхотную форму чырвонай імперіі, чорныя, нібы з абгарэлых галёначных касцей тэлефонныя апараты і рарытэтныя пішучыя машынкі «Масква». Тухляцкага баяцца, у яго дыягназ. Гадоў 30 таму ён, сакратар райкама партыі, у прыступе шаленства кінуў у кагосьці чыгунны бюстік правадыра і, на жаль, патрапіў. Пацярпелага шпіталізавалі, Тухляцкі быў перадыслацыраваны у рэспубліканскую клінічную псіхіятрычную бальніцу РКПБ, То бок фактычна застаўся ў тых жа каардынатах. Вызначальную ролю ў яго біяграфіі адыграла паездка на моладзевы фестываль у Гавану, адкуль Тухляцкі прывёз партрэт каманданта і набор паштовак непрыстойнага зместу. Цяпер ляснуты Барбуда піша батальныя раманы. «Вива Фідэль, так какаво выражэнне маёй пазіцыі? Красная куб-куба, наш авангард і маяк!» Баталіст адкрывае саквояж, на дне якога бачу побач з важкім стосам папер, маток матуза і нож з узорыстай ручкай, выраб зняволеных мясцовай турмы. Гваздане зараз і гуляй кабальера, яму нічога не будзе, ну патрымаюць месяц у дурцы, ён падобна толькі што адтуль. Такім жа чынам на мінулым тыдні касірку букмекерскай канторы зарэзалі. Недарэчная смерць. І на калідоры, як наўмысна нікога, куды халера ўсе падзеліся. Якая горкая іронія. Памерці тут, на працоўным месцы, дзе былі змарнаваны лепшыя гады майго жыцця, шмат цярплівага, пакорлівага, у якім мяне не тое, што па левай шчацэ білі, мне плявалі ў твар і не дазвалялі ўцірацца. Божухна, ды за такое жыццё я ж траплю наўпрост у рай. Нібы фесалійская ведзьма, якая намазалася аканітам, пачынаю бачыць перад сабой іншасветны пейзаж. Нехта ў белым пад шыльдай рай строга даводзіць: «Вы звярнуліся ні туды, ні ў час, вас, жэншчына, няма ў спісах, і мужчыны, якога мы вам прызначылі па разнарадцы, таксама няма. Як? Вы не планавалі звязваць свой лёс ні з якім мужчынам? А вось гэта вы дарэмна. Дзе заблукала ваша палова? Паўтараем, ні вас, ані мужчыны, якога мы спусцілі вам непасрэдна з неба, няма ў гэтых паперах, і нам вельмі шкада. Ваша крытыка справядлівая, намечаны канкрэтныя меры па дадзеным напрамку. Днямі збіраецца нябесны сход, ваша пытанне ўнясуць у парадак дня, а потым вынесуць. Не хвалюйцеся, будуць адшуканыя ўсе рэзервы. Вінаватым строга ўкажуць. Дзякуй, што выклалі сваю прынцыповую пазіцыю па дадзеным пытанні. У пісьмовым адказе мы вам патлумачым, вы ж не будзеце пакідаць негатыўны запіс у кнізе лёсаў, тады нас пазбавяць прэміяльных. У мэтах рэалізацыі вашых канструктыўных ініцыятыў шэраг чарнавокіх доўгавалосых мужчын будзе паскоранымі тэмпамі рэінстытуцыяналізаваны. У дом сямейнага тыпу бацькі свайго нябеснага. Што, вы зусім не гэтага хацелі? Вельмі шкадуем, але адпаведны цыркуляр ужо спушчаны. Калі вы не задаволены адказам, у вас ёсць права звяртацца вышэй. І хаця вышэй не бывае, права ў вас усё роўна застаецца». Адкідваюся на спінку крэсла, няхай б'е, якая розніца, можа, мне пашанцуе апынуцца ў пекле, прынамсі адтуль няма куды спускаць цыркуляры. Тым часам прыхільнік тэмпераментных лацінас гаспадарліва замотвае клубок і даводзіць, што сабраўся ў вёску біць кабана. «Плотяць хорошо, салам, самагонам, магу даставіць, пасядзім, паабшчаемся, не хочаце? Зра! Я мужчына яшчэ ў самым саку!» Ён выкладае на стол стос запэцканых чымсьці чырвона-бурым лістоў з тэкстам аддрукаваным, вока ў мяне напрактыкаванае, на спісанай праклятымі тылавікамі пішмашынцы «Масква». Гэты хлам прапаршчыкі з рэчавага склада распрадаюць тутэйшым творцам за паўлітра, у выніку чаго ўзровень графаманіі ў Мірапольску расце прама прапарцыянальна колькасці дыназаўраў механічнага друку, якія паажывалі. Прызнаюсь чесна, моя рукапись геніяльная. Журы это поймет, когда подведет свои итоги. Моя суседка, работник умственного труда, перепечатала без ошибок. Вы имеете дело с кристально чистым русским языком. Роман эпопею я посвятил молодке Зине, четвертой жене и боевому товарищу. Выправадзіўшы наведвальніка, выключна з мазахізму разгортваю рукапіс. Позірк выхоплівае. Половой вопрос у меня теперь закрыт. Теплая встреча измученных одиночеством произошла, где принимает стеклотару моя фигуристая муза. В тот день продавщица из магазина и моя несравнимая любовь Зинаида собачились, где подъехал фургон, и шофер матерился, что у него не встает из-за неубранных ящиков. Много утерял счастья на поприще, а красавицы играли моими чувствами в свою пользу. Изменила Зина мою горемычную жизнь. Полюбил я навек, молодуха, тебя. Я твой красный комрад на планете Земля. Не бросай ты меня никогда. Запихваю у сметницу эпапапею, пасля чаго адчыняю акно. Праветрыць. Але як праветрыць пакоі ўласнага мозгу пасля такой чытанкі? Звоніць тэлефон. Гарадскі аддзел інфармацыі патрабуе тэрмінова закрыць скаргу. Заяўніца паскардзіцца вышэй. Вінаватыя будзеце вы персанальна. Гугнява крычыць слухаўка. Каля гадзіны выслухоўваю па тэлефоне трызненне скаржніцы, ветэранкі КПСС, якая патрабуе, каб аўтобус маршруту нумар 8 рабіў прыпынкі ля кожнага пад'езда сталінскага дома. Мы гэта заслужылі, мы маем права, мы ўжо сабралі 28 подпісаў, дырэктар аўтобуснага парка нам адмовіў, на яго мы ўжо напісалі. Покажите по телебачанні, а то мы и на вас напишем. Вы засяделися у гэтым кресле, и мы коллектыў на вас подсядзім. Дваццаць год жыцця мне ніхто не верне, нават калі восьмы нумар ператворыцца ў дырыжабль і будзе падавацца да вокнаў пенсіянераў паветраным шляхам. На абразлівыя крыкі заяўніцы я абавязана адказваць ветліва. На маю мову накладзены гіпс, больш тонкія матэрыялы даўно скончыліся. Цяпер гэта просто цемент. Калі ён зацвярдзее, можна наляпіць на яго выкарыстаныя жуйкі, можна намаляваць што-небудзь, напрыклад, дрэва прафесійнага выгарання. Замест лістоты – ветлівыя твары жанчын-служачых маленькіх кантор. Запарваю гарбату, але выпіць не паспяваю. Гарбата стыне і ператвараецца ў памыі, а я ўжо лячу на вуліцу чырвонай дывізіі у былы вайсковы гарадок, дзе група мясцовых жыхарак зладзіла несанкцыянаваны мітынг. Жанчыны патрабуюць капітальнага рамонту дома, які начальнікі з міністэрства абароны скінулі з плеч, лепш бы разам з пагонамі. І што я отказали на наш запыт начальники. Конечный результат любого дела всегда практически и теоретически предопределяет содержательный стержень идейной работы. Тепло и искренне этот процесс движется эволюционно по ряду актуальных направлений. Д'ябал і ўся адская сіла. Калі самавітыя мужчыны кажуць вам у мікрафон такія рэчы, жанчынам застаецца толькі маўчаць, а яны наадварот крычаць. Электраправодка аварыйная, у вентыляцыйным канале жывуць галубы, іхняе лайно падае нашым дзецям у суп, яны там і дохнуць у вентканале, галубы. А цяпер канчаткова інтэграваліся і сацыялізаваліся, праводзяць грамадскае абмеркаванне будаўніцтва фунерарыі, гэта на галубінай мове, на 12 рытуальных залаў. Здыміце на камеру, пакажыце ў навінах. Потныя і раскудлачаныя жанчыны віскочуць, перапыняючы адна адну. Мы хадзілі да мэра, нам паабяцалі даць пісьмовы адказ, а нам не адказ патрэбны, а рамонт. Слушна заяўляе старая ў далёкім мінулым жонка якога-небудзь лейтэнантыка, які марыў дарасці да маёра, а таму ніводнага разу не заікнуўся перад камандаваннем пра рамонт дома. Як і мужы астатніх заяўніц. Некаторыя з мужоў бясстрашна стралялі па свабодалюбівых чэхах, бралі палац Аміна, але пры ўласным камандзіры баязліва выцягваліся ў нотную лінейку. Які там рамонт? Яны нават пра яслі для дзіцёнка папрасіць баяліся тыя ваякі. Вось ужо дакладна смела ўступалі ў чужыя сталіцы, але вярталіся ў страху ў сваю. Маўчалі яны пра рамонт, лейтэнанты і капітаны, трымаліся цвёрда, як юнак на дапросе. Цяпер мужыкі, атрымаўшы жаданыя пагоны, удала перадыслацыраваліся на могілкі, дзе галубінае дзярмо ім зусім не перашкаджае. Адказваць за ўсё даводзіцца ўдовам, маці ды бабулям, чыя сярэдняя працягласць жыцця не дазваляе ім адпачыць. Група раз'ятраных жанчын накіроўваецца ў раённую адміністрацыю, а я вяртаюся на тэлеканал. Канал. Потым бітую гадзіну яна здаецца мне нейкай недавыбітай тая гадзіна, павыбіваць бы яе як след, развесіўшы накшталт дывана, пыльнага і цалкам бясколернага. Складаю пісьмовы адказ заяўніку, на кватэру да якога выязджала. Аднак мужчына-інвалід не супакойваецца і працягвае абрашчацца, на шчасце, не выходзячы з дому. Месяц назад старэча у карычневай піжаме з затлушчанымі сівымі валасамі, падобны да бульбіны, якая прарасла, расклаў перада мной паперы і ўрачыста абвясціў: ён не патрабуе кантрольнага пакета ў акцыях холдынгу, які прапануе стварыць, пасля чаго доўга вяшчаў пра скарбы імператара, што патанулі ў рацэ на подступах да нашага гарадка. Так лічаць некаторыя гісторыкі, клубень жа лічыць, за 2 стагоддзі скарбы распаліся на элементарныя часцінкі. Старое ўрочышча высахла, цяпер там паша сельгаспрадпрыемства «Мірнае поле». Вось тут жоўтым пазногцем ён вадзіў па намаляваным ім плане. Мы выкапаем вадаём для вырошчвання жабак, толькі ўявіце каштоўнасць пажыўнага прадукту, узбагачанага іонамі золата і срэбра, жабіныя лапкі пад гандлёвай маркай «Мара Наполеона». Ля нашых ног будзе Парыж, уся Еўропа. У адказе я вынаходліва пераводжу стрэлкі на дэпутата і абяцаю паставіць перад ім пытанне пра адкрыццё на землях сельгаспрадпрыемства «Мірнае поле» жабінай фермы з мэтай экспарту земнаводных непасрэдна ў Францыю, зразумела, за валюту. Увечары паўляжу за сталом, нібы авечка, да цела якой з апетытам прысмакталася зграя лятучых мышэй гематафагаў. Вампіры ўжо наеліся, а кроў усё цячэ. Фермент дракулін не дазваляе ёй спыніцца. Пасля такога авечцы дазволена больш не прачынацца, а служачай у любым выпадку давядзецца, жывая яна ці мёртвая, ісці да начальства. Зноў тэлефануе ветэранка КПСС, патрабуе перанесці аўтобусны прыпынак акурат да ейнага пад'езда. Дапіваю холодную гарбату, моя холодная злосць абрушваецца на кверулянтаў танатафобаў з пакалення, якога ніхто ніколі не губляў, а ўсе наадварот знаходзілі. Разумныя ці не надта здаровыя пенсіянеры адпачываюць ад жыцця, спяшаюцца напаследак удзяліць час дзецям і ўнукам, але тыя, што перажылі прасвятленне на чырвонай плошчы у чарзе да маўзалея правадыра, адпачываць не хочуць, бегаюць па ўстановах, пажыральнікі чужога часу. Дзверы расчыняюцца насціж, у кабінет увальваецца Тухляцкі. У адной руцэ баталіст трымае стос свежа аддрукаваных на машынцы аркушаў, другой прыціскае да грудзей велічэзны пантофель з каляровага дроту, яшчэ адзін выраб турэмнай творчасці. Я перапісаў новы канец рамана, па-па-палажыцельны! Радасна крычыць наш чалавек у гаване. А вот это вам, вы жа ў журы, не проста сувенір, можаце па-па-павесіць у санвузле і класці туда туалетную бумагу. Схапіўшы паліто і сумку, кінуўшы мне тэрмінова, вылятаю з кабінета і пад крык барбуда «Но пасаран!» Насамрэч Тухляцкі крычыць «Араман!» Бягу цераз праспект Чырвонай рэвалюцыі ва ўнівермах «Вясна», якім кіруе генеральная спонсарка конкурсу пазітыўных праектаў Мінерва Іванаўна Кувырчык.